mi hollima noon so Allah jaɓi soɗa tagana madan bande o tawa ko hande ene hawri moɗi fof mi cikko ɗum tati lewru mana ndow ɗo wiyete ndo avrik hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi ɗo e tundu toylum a bande o waɗa ko hande ene hawri altini e so ɗum ɓenni kanko bande o ko kanko watti bandaji fo lebbi jeeɗiɗe capanɗe jeetati goo bandaji baɗaɗi e nder ɗiɗo lebbi noga e tati aɗa arde musidɗo maɗa goto ene wiye Oumar hol ɗum Oumar yero hawa so koso yettete e tawtorede Abdoul Sow ne jeeya kahen e tawtorede Demba Sow ne jeeya mana hedde hombo e an mana coso oɗon fof kon cosoɓe kono ɓuɗti kawɗon tan ko tawi maley kon laara jippaɗe tan andi cosoɓe ɓe kam o nden tan kawni ɓe gari namnaɓe jeete garmi ko yettoɗam de o wi so tan anne maley ko dartini ɗum ɗemgal muɗum ɗum woni sido waji yaade so mum ɗum noon tan ko ɗon tan ganda so onoon ko jogonno dofne ɓuɓɗala ɓeya kam wonon mbi ɗum noon min kam mi tawaka ɗum so afay komi gaynako ɓeya min co ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونعم لأكو بني الإسلام فقل توقع بني الإسلام على خمس إسلام ما هي كي تنزل قل كنت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سيداد دي سيدا قونغ على صورنا عل سيداد كده محمد كنلاد عل وتقيم الصلاة برنامج جيد الوقت الجيد وتوتي الزكاة ركود أتك الجود وتصوم رمضان هورد نور كورك من الصباح إلى وحج البيت عيادة مكة من الصباح إلى سبيلا فلا كتن تدوك جي سنية دوك نوم مكة يهان ساما يدون ما يدعى كاتف إنه سنة ليدا جيد جيد المسلا ملا دي كو ليدا جيد جيد المسلا خلص الأمدو الله قلت دليل مهوت وين يوين هنا تقرى ما آن أمر يتفق بيال أمر ناسي قتل أمر ɗum haɓɓoy tan a yaari ko aɗa bon eyyi joni noon Oumar ibne Khattab o wi wonde an amiril muminina abi habsin Oumar ibnul Khattab radiallahu anhu qal amiril muminin kanko woni jogiiɗo yamirore juulɗe caggal Abubakar Siddiq nde woni khalifa nde kanko lumti woni amiral muminina kanko jogi yamirore juulɗe e tout abi habsin o wiyete ko babal habsat abi habsin mo jogi ɗiɗere wi habsa bintu Oumar ibne Khattab ko jom suudi nelaɗa lendidi radiallahu anhu joɓele ɗo lomo qal o wi kanko Oumar baynama nahnu hakkude amin minen sahabaɓe juluuti emin jooɗi e nden nabi e sara annabi sallllahu alayhi wa sallam jam ko tan woni muɗum gata yawmi gooto e ñalawmaji tan min tinani min matan irsala alayna rajula deke illitiɓe amen kokko gorko onon sadiɗo bayadi siyam omo sattidanewol tumtude fi sadiɗo sawadi sari noono wayi sattide ɓalewol tufi la yura alayhi atharu safar sa ƴeeyimo ndeere bowal e yiyatan noko maali ɗanna an ɗanniɗo ene heewi heptinireede kam toni jooɗi wade eyyo e koyɗe kurdu noon caddu ngel towgel ceeɗe en ko wayno ñoraade eyyi arde yimɓe tinna warni hen an ɗum ɗo ko maali ɗanniɗo bon ɗum noon a yiyata ɗum noko ɗum woni la yura yiyataake alayhi makko atharu safari maali ɗanngal te kadi wala yarifu minna aadu nda inani minen fof komin groupe kele mon ñooji min jiida guure min jiida leyɗele min kawri min mbaɗi gurbane kono noon min jogii heɓtinde oɗo gorko min ngannda fof ɗo jeeya yimɓe go o nanndani min e pulle fuuɗe ɗiɗi o nanndani min e joola tati o nanndani e capaata nayi o nanndani ɗo mbarani joyi o nanndani e kaɗa kulle min jogi annde fof oɗo gorka foto jeeya ɗi yiɗɓe wala yaari fof min naaade ko oɗo wona jam boɗaɗi kadi o wona jam ururo o wona jam mana hol ɗum pule jiiɗi ay min jogi annde o gorko wala yaari fof min naaade minen fof min jogi heɓtinde oɗo gorko min jiida guure min jiida noon komin tuɓɓe tan ko lislam majjini wala yaari fo min naaɓe gorko o min tinani mata min hatta jalata hawa jooɗi ila nabi fewde yeeso annabi sallllahu alih w sallam jomi kotan woni e muɗum ndeno yettima tan kan gorko fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi o tukkodiri koppi makko ɗi o birɗi o wayno ndeloobani o ƴetti koppi makko ɗi o tukkodiri ɗum e koppi nelagal o waɗa kaffayhi ala fahidayhi o ƴetti newe juuɗe makko ɗe o fawtiɗiɓe dow buhe makko kanko hoore makko fa qala ya mouhammad o wi an mouhammad nelaɗimana o wi ahbirni an islami mboɗo yiɗi kabrami l'islam ni no mbaɗɗa jom jamba ahbirni an islam miɗi kabrami l'islam fe fa ajabahu nabi sall llah sallam neraɓe jaabimo jom tawi woni muɗo wiimo an namniɗami ɗo l'islam koko terɗe hikkan ko ala o wi wala ko ɗum tigi andi terɗe ko juuɗe e koyɗe ey fulmade yeeso lorde juuɗe lorde koye ɗum adi ko ɗum woni tani ɗum noon ndege ɗum koko terɗigan to ala ko ɗum namniɗami ɗo fii nde wonno ko geɗe tati ndewata ala terɗe e ɓernde e haqqille ɗe geɗe tati ndewata allah so ɗe ɗo moƴƴani hay hunde Allah fawani dum har ille moccen terde moccen terde moccen jomum manako gumdo berni yani kadi ko no o wat ko kanda ko do hokka Allah fayidum ndeke non ko berde e terde e hakke ko beedo ngoni rewobe Allah be jonno on nanni ko hol ko terde liggal ko Allah nera dimo al islam islam nan taw o wi an tashhada ko ceede fu an la ilaha illallah ko ko kado hala fu termini wudde an ko woni ta la ala wodan e dum leydi e les asaman ilaha dewete duworte jaakorte daminado kumto wo haaj jaafoto do bakkar garbi inowo barowo wutinowo jango yawmal qiyamati hasba yob nana aljanna wala nana jay on ala illa tawana allah wa ashhadu kayda la kay anna nabiyyi muhammadan muhammad hono biyetedo muhammad ibn abdullah oya wana muhammadin kutida fode wana ngilde wana muhammad ko tata fona on muhammad ibn abdullah oya wiya muhammad ibn amrata bint wahab oya ko on wiya muhammad oya jibrilade yawmal ithnain nyande altine hina tulu il fajr tanga fajr to makkah al mukarram oya ko on muhammad wiya aman fili hitade nyit hitande makkah yeta nyit ay on on muhammad ko on wiya أن محمد محمد أن عبده كو مسجد الله وياني فلو دي وكو عبده كو مسجد الله كوي وياني لبه وياني جاوانده وياني شئته وياني بمبعده وياني كوله وياني مابه نكي عندي تو مولون تو بدي مابه كورو وانا بين بياده عبده كو مسجد مك ورسوله كو نلاد مك وحبيبه كو جيد مك وخلوك تين مك ويقو أولو محمد عبده كو مسجد الله أفنسك da jeedi mo muhammadu ko nela dal o cedda o do muhammadu ko nela dal net ko al tibi neli bi mo yo tindo e legal ngot o halna aduna o do yo andu ko alla neli mo yo habru yibbe ko alla yidi ko be ngabbo e ko alla yidi ko be mat be den male be goddo ko alla ani ko o to be nadde jeedo jam sabu yidi fo alla jidi alla jidi al jannati jeedo kono o yida dettu yidi mako ko jiya mi o yida dettu sun fokko nela yidi ko ala labbe yidi tokku bel dem gal tab dem gal tan man fa hal de yidi bakki yidi ko dum yettina nak yinde be yettina mo yinde be bidi be ngal ko yidi ko mbada ko an ko ngop ceda da dum ngal o wi ah o yo tuki ma sala ndaram da jul roppi ma da joy waktu geedi ko darde sappo geedi ko kanje mbada waktu geedi so baka geedi geedi disi ba geedi nay takku san geedi nay wona sa futuro geedi tet geedi nay wona geedi dum do won darde sappo geedi faril de Allah fawi do jalla ngal jiyado Allah katala daraani so la jul yo jul darde bawdo manat e baba daraade ma baro yo baro julde da bari bawdo mana gantudo wawa darade baro yo jodo de taw bara so tawi andi ko jodo wawa jodo de bara yo jodo de gado baro so andi gado wawa jodo do bara mana kadi mana wawa hay bara yo lelo le tro bank o jula so tawi andi wala tro bank nyam yo lelo tro bank nano o jula so andi wala tro bank nano o jula yo addu o jula so andi de do gede fu na jakim yo woni tafki woni mi tiat o hama hakille makko o jeyade do ko simta tawde hakille o wirnaaki yo ham hakille o be do simta sabu hakkille nde hama wodi ko simti fof ko gandal wonno nder yeɓe ɗon muy hakkille nde hama simti fof mijo woni hamde hakkille mijo hamata hakkille so tawi wutte duwa taw jon taweɗa hama koko simta eɓe ɗum noon ndeke hakkille so ala ko wonti taweɗa hama ɗum nde ko simta hay jamba ɗum ɗum noon hono hakkille mana ƴogi so ndiyam ha hara oɗon paami ɗon kam hakkille hono ƴogirdi ndiyam tana yew nokko wona waɗa e goɗɗi o andi kono wuɗi kono anda kono sak neɗɗo ni ɗirede muɗum heewa hoto rewna ko honko ɗum noon ndeke hakkille ñamirde ko non so tawi haalana haale hakkille wayi kono ngesa ni hakkillaji mbayi kono ngesa ni oɗon ngandi ngesa seeno ngesa seeno ndeɓeteɓe ndeñi waɗi ko nokkuji tati ngesa seeno waɗi ko nokkuji tati so yimɓe jooɗi ɓene keɗi yurisne tawna banda hakkillaji ɗi mbay kono guesa seeno ni nokku tatinani hen hen nokku so tawi ƴiwode fi gila futuro ha fajir seen ndondima muƴƴiɗi awdi en paye jeeri ceen gari men taw toccode nan ɗon jooɗi ko ɗon katitɗen ƴiwonde ko wali fiiɗe ko fo ala ko wawi toccode kon dañi hen toon ha ɓuɓde suba wedde julde laaɓi ɗi ceer ala fo kon dañe ƴiwonde ala fo ko ƴiwonde wawi mayre ko ƴiwonde wali fiiɗe ko fo majani ɗon julɗen soɗo ko ɗon kacitɗe non ceena ngo jabbuɗen hen gawri men ndiyami nde ndiyam men gati woto ƴoftoɗe beylen ni nawi tubɓuyde ɓuuy ay paɓɗe nagaka baaba man no dum doxtu man ngata ba ko nokku setmen yi wonde wali ko fiidi gila fura fadi en ngari jabbude en doti may karawal to tonde nan do ko don ka jibbe en jabbi seene ngona yuuti hay boy bakka en tokko yi weedu meden nan yi wonde ko wote ay ndaga non bo so tawi himbe joodi ma kedi ma mana to ko halan to hakkilaji di bay ko no seene ngoni on do yara kooli ko bandane ko ka halan na on ko don haaji goto to tonde be hol ko wi jenen baida wendu wi nanam ay wana nono wi ko niwo wi ni o wi abo ngare yendo tam ay dabbur nande halaka ay yendo tam ay on woni men ay hakila jeetire mbat so nawi bando e yeso hedey todde moondi ay to nawi de pekini banda ngal yimbe makko ko ni peccorto pecc tati wat toccon de won ko wi de banda be o kam ko haldu ko toccon de ko non yar ko ngi yunus muslim non de ala halaka way makoy ko yunus lem ko won tonyo o wada ko barka hala me way o ko dem gal tan way o nan tan ala kakal o kon to ton ay goddo o bay ko no seeno go ni tuume gila nane yusuf o tara ka do hala jeddu dum foka la be tok kon no waawi nattilde ko wendi on wera wallahi ay ko do rewi ni o wi ni o awon abraha la be tok goddo yetto kadi yaato makko kan burla be lar ni warti de kon ko gongo haa ay wi tan ko gongo haa kon ko don haa o to non way habu yimɓe cata nguuji ni hakqillaji mbaji wal deke noon so tawi haala na haali a jaɓani heɗaad haqqille maɗa o wawa jogdendia e on sa haali haqqille ma hay dambalum tintata ɓe ƴeewe no moƴƴi man ɓeyda nam misal goɗɗo so tawi en mbi wuro moɗon ngo sa wiyama mawɗo muɗum foti hono mbiyata mawɓe wuuro mon no foti hono mbiyata mawɓe wuuro moɗon foof no foti sa wiyama noon joni ko jabotɗa hay wuɗo awa hande haqqille ma ha ganda ɗo mawɓe wuuro ko tat kewɗo duuɓi e juɗɗo juɗɗo koyngal o e kewɗo defte ɓeytata woni mawɓe kewɗo juuɓi juɗɗo koyngal e kewɗo defte ko ɓeytata woni mawɓe wuuro wuuro foof ɗo woni ko ɓeytata woni mawɓe kala ko mbawɗa haalde wuuro he gilay ho ma mawɗo wiya gila wuuro ngoɗo diida fadenda e goto meeɗa ɗum addude min ko mawɗo keldifaɗo kono ala foof ɗo mami nande kaɗono haale ko mbawɗa e makko ko kam ɗo haqqille makko omiji awa tanki o tawi ɗumɗo ala foof ɗo nanmi haale ko mbawɗa e oɗo juɗɗo koyngal o wiwa min de mi yeehi haade mbayno dembe teeni alaɗo koyngala teeti kono mi yiyani ɗum no waɗe toon sala ala fof e jamaji ɗe taw guɗel waɗi fene werta kuru taƴat tani ko joyi joomum ne pirli ɗum no mbaɗa coñine bala oori so wona e ɗeɗo leyɗele jeeɗiɗi ɗe leyɗele jeeɗiɗi leydi mouritane ndi leydi marok ndi no leydi mouritane ndi tan leydi sénégal ndi leydi mali ndi leydi guine e leydi gambe e guine bissaw e nigéria ɗe leyɗele jeeɗiɗi ko ɗeɗo mbaɗi kurusu baɗɗo tañgoji dowiyete ko tijjani ina waɗi jiiɓe gudel waɗi fo jeɗe nder yuman abba dialel nguel ina mbaɗi ɗuma nder suudu allah ta mbaɗi coñine bala oori l'islam yamirani arame jeeɗiɗi l'islam yamirani nelaɗo allah yamirani ar abbak siddiɗi waɗani oumar waɗani ousmane waɗani ali waɗani arameji jeeɗiɗi sababe mbaɗani duuɓi ujunere e duɓɓi pie mettati ɓenni waɗa e ɗum yaara hikka e duuɓi capanɗe joyi e duuɓi ɗi ko ɗum watti waɗede capanɗe joyi e duuɓi ɗi ko ɗum watti waɗede waɗa ko 1937 ɓoyani heddan ɗum a fami tan leyɗele jeegom nani cati hen ko arabeɓe mbatta oɗo bone jamaji muɗumen yeddi fof yo ɗannorto yeddi fof yo ɗannorto soudan nana ala e jamaji mabɓe misra nana ala e jamaji mabɓe wudere wajji fide kala mi ndede liby nana ala e jamaji mabɓe pes tunus nana jamaji mabɓe ɗum ala hen marok nana jamaji mabɓe tuɗum ala hen algérie nana jamaji mabɓe tuɗum ala hen so wona e zawiyaji ɗiɗi hen zawiyel gosi nana mana marok gonguel ngel nana algérie ɗumeta inumade ɗumete fasa ɗumeta inumade ko fonɗo jamaji ɗuɗon ɗumne a yiyata gudel ngel ne yaltine so wona ñande bateau biyeteɗo en service ummi sénégal ne ari addude yimɓe arɓe juurade molli jaggani tarani enen gari juurade ɓabri mayiɗo gotomo ɓabriji ɗiɗi tawi ala hen foof ɗo ubbi ha joni mayiɗo gotomo ɓabriji ɗiɗi tawi ala foof ɗo woni arameji makko jeeɗiɗi o ubbanoma e marok ubbitama o yettaki algérie ko gudere sowa waɗa añiyere wonde algérie nde kono en payan duttaɗen to jibril to eyyi duttaɗen jibril to haala kane weƴi ha maayi kono noon hen taw joni noon ɓikkon banda men hakkude nelaɗo allah e jibril de ko mane ko gorko biyeɗo nane ko jibril woni ɗo kat kono suwa haal o wi joni noon o toɓima salah ndar ajjude waftuji maɗa joni wona en kaɗi waftuji joyyi o tuuti hen sakka dokka asakal jawdi maɗa asakal jawdi noon koriji men ɗon kiɗum famde wonno e mbaɗi sone gueji e mbaɗi fomuren tewɗo gandi baaji l'islam ko haɓɓande islam ko ɗumma to koye julɓen noon jogui ɓe koye muɗumen ɓolete baaji kaɓɓirte l'islam ɗi tuuti ɓolete koye julɓe asakal soldo ina woodi asakal familia ina woodi asakal ala traite terriɓe to hebi mana trimestre modum do fot sotnat ak nagom temed de di ujunere akata ko ujunnaaje joy temed de ujunere akata ko ujunnaaje de temed de joy ujunnaaje chapande jeta ujunere akata ko ujunnaaje didi chapande ujunere akata ko ujunere watere ujunnaaje noga akata ko temed de joy ujunnaaje sap akata ko temed de chapande joy ujunnaaje jeta akata ko temed didi ujunnaaje didi akata ko chapande joy ha ujunnaaje akata ko chapande joy ujunnaaje nay akata ko temed de ujunnaaje akata ko noga joy temed de akata ko budi joy temed de akata ko budi de gennal tum do gati so tawi non familiyama badi ko inde bat sa akiri duude koy hay da libi midio alla na andi ala baraj sa do tudi miskin alla ko rahmatan lil mu'minin ulluko o ma hen galle mako nanni rubin mako heba de yuri do mo yaramo yarto saba anda jane baraj kalande gog cetu ala tere mo juuta lab akiri ko na dat ko na juuta lab ko dije tor kan dan ala atakal ma ala baraj ala baraj ala a juuta lab adan hadiga an to wana fumirgal wallata fumirgal korte fumirgal takran kuba auto man bada hen etat miya mudi ya fumirgal wonde dolok yalla yodi ha may kon non ta arte julata ta yi hajju ala hijjore hajju ma da ko hajju don hajju boy don ala ko wonan ma dinay dab amus mi koy dama yatt bo eden ben wona o yi nana o tukki masal andar da julde o tukki sa kando ka askal askal jawdi ma wona akka nay ma tafan nay nadde akkat mana ko nyale dan gi dubi didi walla nga ñaantan yara mum tafan ta nadde akata ko nga diiri ñaantan yara mum walla manani gan as dardi may didi jina fay ndey bu dine du won askal mum bo do non ikon banda be sey ko tafan nay dembul akata ko dembul gutu dan ko hitane yona en tan da ta bo en ngay ni askal wona so tay ko jom bitik so tay ko jom bitik ko lebbi sappo didi askir te bu ndu yo aski a fami da ta kono yo taw de riba ala jom bok riba so riba naate gawdi he yow kal kal karmu kal batagi laj riba bidik ko hore hore ko buri don tan buri bone fit bidi fo ade hore hore al so bi ma million ay ay ti million ha ti bone bid de hen adani bone bid amay de so manki million ha ti de ka dan de bone bid wan dum na digi dur waye so ma de million jeyta million god wona million ha ti kono so fami mbudu harmi harmi en fami de sa ma la ba chat o tokki ma salat ndar nda julo tuti en takan bakat kal wata so ma ramadan ko ralir ko lewru ko kan dari modi ma yoru warta hor so tay a hora tan julta o war hore ma hor kada wonde nyabbu ma wawa hor o nyabbu na han ma hor lewru do dari ma tan kumit yalam fof be mbi ko watte am der ko min mbi mana ko wat chapan je de jona har net so ron gidu bada chapan je de mana tata net tugu de tem der fay chapan je de fon har net e dañen mana botar mu rubbe e liyam mu lewru ko bitan wattu avant kilo dide liba ko jarta fu wattu ma adigi maro ma wat adigi gawru ma wat kilo dide liba tata net kilo dide liba tata net kilo dide liba tata net ale ruma be tamu dum wat wayu en ara fami tan tay ko debere dum muyni no tugo nangi dañan debbi ne on don biya ko yo etti modi jeddi hamdar hawdu 30 kilo to tay ko debere mana tan ko hajjon wayu horde kan yo andu biddo o yarda koy ndiyam o yarata biddo o nyaamata koy ciidam makko biddo o maana ko ngude kiba ko so domdi ene lorna biddo dum no woto o mo waawi o feni o waawa sabu ko cuubiidi o sellaaji yo bet muudi jeedde hamda 30 kilo hawrat o rokko dum miskina alla o mo waawi wadde dum kanko leeru ma yo beta muudi makko fo hen ko ni ba dem pambe ko ni debbo reedu mun e muyni no biddo ma dañan lebbi day ko beedo ko beta ko 30 kilo be beta kan addu feli naam na ko ta yi na da habri joon habri joon ene mi jo hono jahaji ndanen ko ndajen ma ta joon jab joon jab jumba de yetto jo hande mana do han joon joon police anane dum do hakkile man woni dum na ko mi jo ne ta wa ker de mi jo kon non so mi jo yehi ay mi jo sa hakkile ma durita for dum gilelo for lu to mi jo man wi ay tan for awa atala di mi jo kontinu furlu mi jengo ko yaa citu wada hakkile may alla manam baasa mi wuddi li bejum ko do tan ma ci pray mi jom sab mi jom ko bernde wonde julande ne jogo berdi de da woni ko rew dande wer ko wofal ko non ci pray wofal alde yu ar ko do kabe may feena eh abdul may woni alla wona dum non de ka da sam en fami o yigi ma sa o darno julu wut ba ka rokal kal wona وصوم رمضان هو اللي ركوع وحج البيت وهدي اسود ال ان سال ابي صلاح حتى الى فاده في سبيل الله وركوع ما صدقت والله اهلي قوم عند الاسلام قوم انت تتب اللي قال او وي ما ان عمر بن الخطاب اي جوديتو او وي فاجبنا له من كل من قام او دون قر يساله ام نام نون لا كدي ويصدقه ام قوم دينلا دي لو ما عندك حالا كون وي كان دي نام ني ما ان غري مجسو الله جي namne ma de biida de hafere hada en juura de gabri en liggaade kadma leeru ma bade angolop en beddo dum anyere bam jenan rawda baba kar men be tan ka wana ko dum namde eyo e mawdaji man abiyade sa yaabat pas ujuna tet wuro modon haysa da bayrto yeyo jo galle mon kadi fi temede ne pour ko wadi de hirade hobbe be odon bade mawluda mbele mawdo kam koy sunna jiya wala koy farle jiya wana ko dum namne ba hatte e dum don e ma en pam dum fotal jibi ba e umar ibn khattab hebbi tim bi fa ajibna lu min kam o do gorko de yata alu ma namno ne la woy sedde ko gomnum gorko onon hono kodo riddi ko gol kadi jokki wima aqdirni al iman o wi mudi kabrami de imana ka o wi imana gal de ko wut o wi berdi ganto alla ko o wi aha ko berdi ganto alla bi ne la dum ko gede jeego andi islam nan bi gede jul joni ko berdi ganto alla gede jeego il faqa jul do wada fere anda hol ko berdi ganto alla o wi hoddu o wi antumina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر الخير وصالح يا دو گدا جيكوم ما ندو گوم دي ندي در برنت فوري كان ان تؤمن بالله كون گوم انت الله دوكو على كادو على نفو على لورلو على اي دو دي ديت اليس او دو بلا تشونا لا كون گوم ندي برن ما باتا گوم اندي وند تيان كان وغوا روك وملائكته گوم نام ملائكه وند اجسام مخلوقه من نور لا ياكلون ولا يشربون ولا ينامون وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون غونغنا ملائكه دي كو بالي تاغادي ان نورا دي نياماتا دي نجارتا دي دانو تاكو دي غوفتا كو الله يمري دي دي مباتا سونا كو الله يمري دي كو نتا دي مباتا غونغنا ملائكه دي تان ما سا بي دي ما نجارتا ملائكه جونغا دي مويتو هوري يوم بن ملائكه ني فوتر بي بري ناس ني وياج وانا نون النبي ملائكه دي نغو غونغين دي ما غونغنا ملائكه جان ko kutubi hin gongdina defte Allah de taw kanji ko kutubu sama biyati ummi de asaman de jibril tellin noru fi annabaabe de o temedere defte nay mada fere gongdina de kanji tu taw mana ala hande fastahi wotere hen tafande jeegom defte de telli ko siita adam on kodda baba adam hen defte tafande telli ko an ibrahim hen defte tafay go telli ko an musa hen defte telli ko an daud nde defte telli ko an isa nde defte telli ko muhammad rasulullah hawde temedere defte nay odon gandi chapande jeegom e chapantati wonto ko chapande jeene sappo e goto yanti wonto ko temdire go jabura daawul won temdire didi lingila isa won temdire tat qur'an muhammad won temdire defte nay cierno ala do yidi de bawdi didi ngol do ko ngol ko yeddi maayo yeddi maayo te yeddi maayo ko li jarata ah yeddi ko dum lumminta wan bodo ne do defte temdire defte nay ko de ngol kutubu sama yeddi ngomna de kanji tu ina wayda jonno ina jaaka en enen enen jabbaabe en enen kele moñoje en enen bibbe julbe be to te en dindi eden jiddi ruktade Allah hono batten ha gongden de defte tepen tepat temdere defte ne hono batten boko bur newa gongdin ko ali karim ayadan hay wotere de sa gongni qur'an hay wotere de ayeta sa yeddi qur'an hay wotere de nafata man wonade gurdo hande fof kala ko wuri hande ko jiddo qur'an fo dañi pon perdi de to defte hala bismillah kom non ki kon bande en fami defal ndek non defte de ko nidde neddo fo gongdi no qur'an hande ena wayno hay wotere de to defta yeddan ta gongni kutubi defte de no wo rusuli kadi gongna nalabe nalabe ne min ghayri tafdiqin bainhum tawa ala e wadde tamyid al unsuri ada serta hakuni annabi anib e minen dey onono eliman juma goto wino mi to e dakar ni e sada jogi yawtere yawtan min budu kalda min minen annabi rewana annabi be yew tan min buri lawul saxti jani goddo wi mo he he he an kama dadi beeta do yew buri lawul saxti jani accho yew tan ko buri da far moy lawul saxti jani taba da ko hala tan ko ko won andin tan ali ali ngay mana ko bodum induna bu ali wo bajala ko ali yume bajala ngi ana ko jonno wi e ngumna annaba be min gay favorite taba wa ibn atentat atentat dum non hono batta kat tawde annaba be fo anda jaddum min kambe fo ayidani be kambe fo wana kambe nela ema joni hono gongnirta be an nela ema ko muhammadu rasulullah sa hiti gongni muhammadu rasulullah hay annabi goto yedda sa yeddi muhammadu rasulullah hay annabi goto yedda tawde ko wurbe hande be sinno ko mayno be ndene zamanuji mudumen enen gum dini annabay mudume wana gum kono hande wurbe hande be tubude christianisme e protestante e ahmadiyya e tijaniyya e qadiriyya e muridisme be do pa kala hen hande gum dini muhammad rasulullah ene wayno ada gum dini annabay be tub ta yiddi muhammad rasulullah hay annabi goto ala ene jaay non e yiddi muhammad rasulullah hande nanude laabi sufiyan koji ndena jodo e dow di ene jogo khalifa do sappo jeede petete dum do ko yeddu nelaa dal sabu nelaa do jaana di do laabi sufiyan koji nelaa do wi ko la ruhu bani yata fil islam sufiyan ka dal jaaka e diina islam haare meji jeedi di ala to mako ala ga mako sufiyan ala fo do jokkundire nelaa dal hay ko lella jiide norma kambe terna be to be gandi abbasu digen meedi wiide ina cerre mudumen ina nyalla julde na mbala ina nyalla horde na mbala julde nelaado nan duddi wiibe nani won wiibe na cerre mudumen ina nyalla horde ina mbala julde e yo ina bada sufiyan ka nelaado wi o man raghiba an sunnati fa laysa minni kala mo reedi ko jiida e sunnam jaato limi bu mo le rasul min mo dara sa rewbam mo do daano jamm mo do fil mo do juula mo do hora mo taj kala mon deddo ko jiida e sunnam laaru banni fil kala deddo ko jiida e sunnam alay lim alay mu hande alay mu jaw do abbakti den kayti taw sawtani dima don bum non kambe serna be jangi on hadith le sir de weekend te qur'an al karim on ko haa jomi dadmi rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhi o wi yimbe be non be andi isa be e be ngaddi sufiyan kagal gal ganduda ko hen toori jetta o do ngandi labbe yasi tandu bon dakar sufiyan labbe fo rebe ayani pap dambal wala deb ni wara son diwa sufiyan kagal men kon non ko beirut dum wada tradimi ko beirut faraje en badi mudir gal gal ko beirut ko ton dum wada tradimi kala ko biete lab biete ko sufiyan ko arabe bindino fo katliken tiati dum batti dum ko sufiyan ko dum be pri ala ko korej men nangi hen kari ko waliyu labbe ket be prenta en ko dum woni kari ko khalifa dirra kari ko muqaddam kari ko sidif labbe ket kari ko sarif be prenta kari addu hadaay addu ma ay o do bon mirdu en be jabata fir shaykhu en be jabata fir e do dum do ko wonti dum fokko ko wonti jarna med he hol ko woni waliyu labbe ket waliyu firti ko gaynaako waliyu firti ko do ko put deno magati garde gara be do fokko waliyaade asabe de dum woni wali wali e ko dum woni wali deno e won e wali dum bilay wana wali rek comme fer wana wali police perfe wana wali rendi est ce dewgal la wali wali dewgal ayane debbo wi'a to woni wali dewgal dal naare dewgal mamoudou dia dewgal mamoudou dia ko debbo woni wali magga te ko cholo di duwi nga to in wax so koy 64 dum wadi go debbo wondi haju gaymi ni baalu gaddu dengal bur dagat ni aha kanko de togn aha te ne alla nela do ko halno do no jalano be do halada bando mo tognami de be badari ko nal labino nala ni unsur akaka zaliman aw mazlum wallu musidda ma so togni so tognam sinno be diwno be biye hunko mamoudou dia ko te mbi wotto yunus on sa ami wetama haydan won kon non be jaggani hunko makko be gatti nala dino balle musidda mo so togni so tognam be bi emin gandi wallu tognadde dogga kam wonday mum biye wonde tonto mo min gondale min gondi ko e ma an tognado ni be ponno wadde o wi emin gandi wallu tognado jimbu ni tay be tedi ko la hali ko be jabi do be ponno ko nangude hunko mamoudou jamedo wotto yunus ala ko min nani wima kono be dacci be boyli hunko mamoudou dia ko ha toni ka jonno yobe jappo o toppa ko topper harmude mi haldina bandama o sabu yum makko e ba makko tali ko Allah wino inna allahu butawabi wa yuhibbul mutahhiri yum o wi da ko labi fataha labi fi lay resete gila joni babira gi fataha yum da do labi fi lay resete gila joni dum wadi mamoudou dia toppa hen dum addi ko tattako ala ko tattinta nyawdo ne ala ko tattinto na toppede topper fi lay ko dum tan safara mudum ala hayso na wama temdere hopital uji piku atama takdudi so don jeddi ko kanko jeebe juude makko koyde mo tobo di kawas teku tabbe chamete dum nan tan burra bedde koy tobere harmu do yalti te dewgal makko karmu gal bi haldi me bande o dum nan kanko toni anda fako ci de njide ngob yalla bon edet ben mbi den eden dutto to mbi den nela dal to antumina billahi ngom binta allah o malaikati malaikaji makko kutube defte makko rutule nela makko engardi hay gom din gol nela ban dum dina ne labbe tu wattu mena wa yawmal qiyamati kadum dina nyalama daran nyalama daran dum dina nyalama daran koko arata nyalama daran koko arata sab sey den jidi famde gargol daran eden ngandi yeven aduna o taw kan mela wana ko oto woro hala man kandu adon ko oto aduna o ko oto omo wadi ruuji nay e ru secours aduna o ko oto omo wadi ruuji nay e ru secours sodon pami dum son pamani mi famno on alay tago pamen jamma ko ru yeso lewru kadi ko ru yeso nangi ko ru tiagal nyaloma ko ru tiagal kode non ko ru secours don non nyane lewru wirni arani foko kode jeweto nabo bon bien asama non leri kode kono to lewru yalti kode majja nabo bum non dekk kode ko ru secours dem giten dum so fo non ko gum ala ko adam yalti en lewru yalti de sofi gum yi ban non yimbe be foko wumbe kono gumdo kam buri gumdo woni wumbe yimbe fu nako wum sabo dendangal beldu yitere yeda koy koy lumiere tek lumiere nangi lumiere lew lumiere mana holdu lamp lege tati sa wana de don goto fo membo sa naate sudu ko ngob cebda yi gidi kaw fo ayita don kasuji rena mi tal ayita fedan ina hippiti hippat kono ayita ebe wala dum non so cerno naati der sudu wima walay ko hadar feni faade hande apoloji jettaaki hadar amerika yi riti yi haani jettaaki hadar do balay gadi batat do so cerno hirtima ha ko naati der sudu paado hadar wana der sudu rabat ibanan dum an dambalo sa wi paada ko hadar wana ton bal da ko puti hende lobbudu sudu haa wet neddo fo dawdo e ma so bakata sudu no widdus aka ngopata hende ko ko mi wona mbaara da hadar nyande sa ya makama pinga da haa bu wore ada ba day duwañum pour les bapitinora alla ya fami dede kon do kon ka kon teewal jada hadar sare hadar du se rekata arta jabbe tak fanande bum non deke mana o en deke non gandi yade dum do edo gede kam en gandi na la mana hono gum gum la ay yowmal qiyamati bi den yaram dan ko arta sab jamma bi en ko auto auto mo ganduda ina wadi ruuji nay ina wadi ruu yeso didi ina wadi ruuji didi tiaga miɗen jam ko ru yeso lewru ko ru yeso nagon nangi ko ru caggal ñalawma ne ko ru caggal jonn ton lewru ndu hetti ko ton nangi hetti nangi na ridde lewru wi ko jaggowdu ñalawma hetti ko jam hetti ga ñalawma ridde jam ne wena jagga dum jonnan jamma taaboto to rulli taaboto ko taabe sappo ɗi taw weti ñalawma taaboto taabe sappo ɗi taw hiri e be ndidindira kono mbude sikki so non jogi hakkillaaji mon pam ñalawma ne jogori jaggowde jamma kak nangi ne jogori jaggowde lewru kak popel ngil pan kak bon te auto o so tawi o fokkiti gila jomirado fewni aduna o waji mana auto ha pari er pa won batto am barki e auto he auto ummi e redi yumo on naati e auto yel aduna ngi non mo wiyati er mo naati auto yel ngi won batto de barki no wiyati may min don ni barki nal ngel na fuke naate der auto ngel do na loto yene yalti der auto on pami auto aduna ko do gonden jamma nyalama ko auto aduna murtudo job hol ko haali murtudo ko wi o yi ken weddande aduna ken wirtibe aduna e tidi la kat ke nyibaki da bari e nyibaki tidi en bari nan yewen aduna jamma nyalama o dogat kono ko jogo darati kak wa samsu tajri li mustaqari laha dhalika taqdirul aziz al alim والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأردن القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كلهم في فرق يسمعون قول فو فلس دو قوين در سوني مون قول فو يدو بلوم مون دو قطع جمع دو رولا قوي بلوم مون نيلام رولا بلوم مون ليو رولا بلوم مون نانج رولا بلوم مون قواد اندو لا قوي بلوم مون بي اندو نان دك نانا سورد ياسين على قادم دو قوين كتون دو نومي حال داني مون انان قادم قوي جم بندي بندو فاي قوي جم بندي kon bandabe batti hakina je koyma wana e fijje gonden wallahi wana mere addi on li kulli qawmin hat yimbe pop na jogi cerno mudum men to be jitaani cerno mabbe goddo wa on jide li kulli qawmin hat yimbe da wini be cerno be mbay le wana ko kono ko addi on do salta ko ngo ngi gen en ngare auto yel aduna ngel eden ngoni weddaabe aduna eden daangani laakat ala sabu ngugden yowmal jamm ko ko ata enen fof ma en gasto haa laaba eden jogori yaade ha jittoden to keben abdi lelden don jomira do wi'a so tawi leydi ndi wuttama buutu fal malaika goto wi'a asra fi mo fadi Allah ndu hunku gila ñade adno diida omo bicci ndu omo darni ndu omo fati kine de ha ñeeri omo fati gabul de haawi mo en omo fali Allah de makko en wadi gudde didi ndu mo Allah de buutu fal fa ila nufiqa fi suri so wuttama buutu fal nafqatun wahidatun wuttango wato o humilatil ardu rondo leydi ndi tow wol jibalo kaaje ndi tow fa dukkata hela dakkatan kengul wahidan gudu fa yawma idin nyade hen waqa atil waq atu nyade hen dar nga daro wan sakati sama asmano ebito fa yawma idin wahiyatu nyade hen omo yaat omo wayno dam rami daaje gonde der wendu bemdu ni ne tiri